zespół Believe w nocnej Polsce. Będziemy wracać do tej płyty, jak powiedziałem, i będziemy również o niej już niedługo rozmawiali. A teraz nasi goście sprzed tygodnia z audycji Trójka żąda debiutów. Zespół Wicked Heads. Naprawdę piękna płyta, świetnie nagrana, świetnie brzmiąca. Muzycznie na poziomie zespołu mocno zaawansowanego, który właściwie moglibyśmy nazwać gwiazdą. Chociaż tak naprawdę zaczynają. When there is no light. no life, there's no hope, there's no life, there's no hope, there's no life, there's no hope, there's no life, there's no zespół Wicked Head z Krakowa. To pięknie, jak oni bawią się dźwiękami, bawią się słowem, bawią się śpiewem i to wszystko nie jest tak po prostu odegrane. To we wszystkim jest dużo, dużo takiej muzycznej swobody. A teraz będzie piosenka z cytatem, nosi tytuł Nancy. No i wiadomo, pierwsze słowa już wskazują, że Bang Bang było inspiracją. The ground, her heart became as cold as ice for you, young boy. Bang, bang, there's nothing left. Bang, bang, just empty space. A bottle of bourbon to get what just went wrong with you, boy. She ran out to the street, stars were accompanied. No one would pick up the phone. With all in love and grace, she couldn't find a place, so she stayed alone. Bang, bang, you shoot it down. Bang, bang, destroy your mind. Your soul was enslaved, darkness and bait for yourself, boy. Bang, bang, hell took him all. Bang, bang, fear come along with nightmares and thoughts that you never bring her back home, boy. So step by step you try to make a change in mind and put back her into your arms. But words are wasn't bad, staying in your mind, so take your time. Your time. Nancy i zespół Wicked Heads przy płycie Superheroes. Jeszcze przez chwilę pozostaniemy i będzie jeszcze jeden utwór, w którym ta zabawa dźwiękiem jest bardzo intensywna i fajna. Zresztą sam tytuł może na to wskazywać. Circus. Be quiet, they don't know you're here. But don't try to say hello, even try to move. Grupa Wicked Heads i Circus. Do płyty Superheroes z pewnością będziemy wracać jeszcze nie raz w Nocnej Polsce. Obawiam się, że nawet bardzo często, dlatego że to naprawdę ładna płyta i dużo przyjemnych dźwięków. Nie wiem, czy nawet jedna z ładniejszych płyt, jakie się w ogóle ukazały w tym roku, bo krążek ukazał się dość niedawno, na początku, chyba koło 11 września, mam wrażenie. To teraz będzie chwila z klasyką polskiej rozrywki i z płytą Krzysztofa Herdzina, Grzoman Orkiestry. Zaczniemy od dźwięków dobrze znanych z repertuaru grupy Lombard. Krzysztof Hadzini, Groman Orchestra. Zespół Lombard, pomieszany delikatnie z Vivaldim, ale to wszystko się działo tam, gdzie powinno być. To było wszystko pięknie przemyślane, pięknie zagrane. Szklana pogoda i przeżyj to sam. To ta płyta jeszcze nam zagra przez chwil parę. Czerwony jak cegła w tej chwili. Sprawdźmy, jak Krzysztof Hadzini poradził sobie z zespołem Jam. Czerwony jak cegła, Groman Orchestra i Krzysztof Hadzini. I przy tej płycie jeszcze pozostaniemy dokładnie przez moment, bo jeszcze jedno nagranie. Troszkę już inne pokoleniowo, bo już nie tak zwani rock'n'rollowcy, bluesowcy, tylko piosenka, którą śpiewało parę osób. Śpiewała Grażyna Łobaszewska, śpiewał Stanisław Sojka, a teraz po prostu będzie zagrany utwór Czas nas uczy pogody. Thank you.

zespół Yellow z czwórki pod tytułem Purple. Właściwie to utworów jest pięć, a nie cztery nawet na tej płycie. No ale tak zwana czwórka czy jebka. Jeszcze raz może Yellow i pewnie niedługo spotkamy się z nimi również. Jeszcze nic o tym nie wiedzą, ale odezwę się wkrótce do zespołu i umówimy się do trójki, by opowiadali o swojej muzyce troszkę więcej. Pięknie w tej chwili. Poprzedniego dnia wstajesz rano i wiesz, że musisz iść, choćbyś siebie stracić miał. Ale wiesz, że im szybciej wstaniesz, tym lepiej zaczniesz dzień. Po prostu wiesz, ale wiesz, że słońce gaśnie niespodziewanie, więc po prostu. Tu jest pięknie, mówię ci, nawet kiedy pada, kiedy zimno mi. Bo tu jest pięknie, mówię ci, uwierz, że dostaniesz parę cudnych. Spać. Jest już późno i wiesz, że musisz jutro wszystko z siebie dać. Ale wiesz, że im szybciej wstaniesz, tym lepiej zaczniesz dzień. Po prostu wiesz, ale wiesz, że słońce gaśnie niespodziewanie, więc po prostu. No tu jest pięknie, mówię ci, nawet kiedy pada, kiedy zimno mi. Bo tu jest pięknie, mówię ci, uwierz, że dostaniesz parę cudnych. Zespół Yellow. Ładnie grają chłopaki, prawda? To może jeszcze jeden zespół, o którym pewnie niewiele osób słyszało. Nazywają się Żal. Good night. zespół Żal i piosenka Good Night. Ten utwór otwiera ich płytę Theodor. I przy niej jeszcze przez moment zostaniemy. Teraz będzie też właściwie nocne nagranie, czyli Under the Stars. Prawdziwie nocne dźwięki, Under the Stars, zespół Żal. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec zespół Redford, czyli znowu debiutanci.